Ja, het ziet eruit alsof het even afgelopen is met de speeches weer. Ik zie wel een microfoonhengel daar gaan, dus er zal wel iemand aan het interview zijn. Even wat afleiding. Het ziet er ondertussen wel uit alsof er een band gaat spelen op het viaduct waar we tegenaan kijken, met het lage gebouw. Dus niet die van NCO, VNO-NCW, die criminelen, maar die andere. Daar staat de wagen van de Theaterstraat natuurlijk. Dat is een geel en rood te shinen. En ik vond het er net al uitzien alsof er een band klaar stond. Maar toen begonnen ze te praten. Dus we gaan even kijken dan bij dat bouwwerk. Ik loop nu over het midden van tussen de. Tussen de rijbanen loop ik in. Een soort voetpad. Oké. Okay. Daar pak ik een stickertje bij. Hij zou weer vervouwen, maar. Oh, je moet het eerst vragen aan de. Justice! Now! Life and justice! Now!